to program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 marca, minęła 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie było głosowania nad Tuskiem, mówi szef MSZ. Od tych słów odcina się m.in. Kancelaria Prezydenta. Do zorganizowania kolejnych protestów wzywa uwolniony przez milicję lider białoruskiej opozycji Mikołaj Statkiewicz. W centrum Hamburga nieznani sprawcy spalili w nocy stojące na policyjnym parkingu służbowe samochody. Mamy ekspertyzy, że Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego, powiedział szef MSZ Witold Waszczykowski. Nie było głosowania nad Tuskiem, zapytano, kto jest przeciw, nie było pytania, kto jest za, kto się wstrzymał i tak dalej. Nie jest prawdą, że przegraliśmy 27-1, bo w tych 27 krajach nie zapytano, kto jest za i kto się wstrzymał od głosu, podkreślił w TVN24 Waszczykowski. A przed chwilą na konferencji prasowej minister mówił. Są wypowiedzi znawców prawa europejskiego, którzy twierdzą, że można by to zakwestionować. Natomiast nie ma oczywiście żadnych politycznych decyzji w tej sprawie. Uważamy, że oczywiście kwestia Tuska jest kwestią z politycznego punktu widzenia Polski drugo- czy trzeciorzędną. Należy walczyć o swoje prawa, o swoje stanowisko w Unii Europejskiej. Prezydencki minister do spraw zagranicznych w imieniu Kancelarii Prezydenta odciął się od słów ministra Waszczykowskiego. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego sprawa jest już zakończona. Uznajemy sprawę formalną wyboru przewodniczącego Tuska za zamkniętą. Sugerujemy, żeby do tej sprawy w sensie politycznym już nie wracać. Również zastępca Waszczykowskiego Konrad Szymański odciął się od słów ministra. W Radiu Z powiedział, że nie ma podstaw, by podważyć wybór Tuska i że nie wie, co Waszczykowski mógł mieć na myśli, gdy mówił o ekspertyzach. 9 marca przywódcy państw Unii ponownie wybrali Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła w głosowaniu na szczycie w Brukseli. Przeciw Tuskowi wypowiedziała się tylko premier Beata Szydło. Polski rząd zgłosił na stanowisko szefa Rady Europejskiej europosła Jacka Sariusza-Wolskiego. 31 marca kończy się pierwszy etap wdrażania nowego prawa oświatowego. Minister edukacji Anna Zalewska na antenie Polskiego Radia Katowice mówiła, że nowa sieć szkół jest już gotowa, a nad uchwałami w tej sprawie dyskutuje jeszcze tylko 11 gmin. Cała Polska jest już przekształcona. Mamy nową sieć szkół. Przy okazji samorządy zrobiły sporą inwentaryzację. Zobaczyli, że mają w dokumentach szkoły, które nie istnieją, że szkoły niektóre działają nielegalnie. Trzeba było sprawdzać, z czego to wynikało. Sporo nauczycieli bez kwalifikacji czy dyrektorów, którzy nigdy nie mieli konkursów. Minister Zalewska przypomniała, że 14 lutego podpisała podstawy programowe. Anna Zalewska zapewniała, że do końca czerwca nauczyciele zostaną przeszkoleni z nowej podstawy programowej i że w czerwcu będą gotowe podręczniki. Do zorganizowania kolejnych protestów wzywa uwolniony przez milicję lider białoruskiej opozycji Mikołaj Statkiewicz. Proponuje on, żeby najbliższe odbyły się 1 i 9 maja, czyli w Święto Pracy i Dzień Zwycięstwa II wojny światowej. Statkiewicz powiedział dziennikarzom, że został zatrzymany w konspiracyjnym mieszkaniu w czwartek wieczorem, 2 dni przed demonstracją opozycji, na czele której planował iść. Zatrzymali go milicjanci, ale został zawieziony do aresztu KGB. Tam, jak mówi, dowiedział się, że zarzuca mu się planowanie zamieszek. Swoje wyjście na wolność tłumaczy tym, że białoruskie władze wciąż mają nadzieję na dialog z Zachodem i na kredyty, których białoruska gospodarka bardzo potrzebuje. Statkiewicz przeprosił swoich zwolenników, że nie mógł być na demonstracji w sobotę, ale jak dodał, uniemożliwiła mu to siła wyższa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Zaniepokojeni tym, co dzieje się na Białorusi, wyrażają polscy politycy. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wysłał w tej sprawie list do szefa Wyższej Izby Parlamentu w Mińsku, Michaiła Miasnikowicza. W którym z głębokim niepokojem przyjąłem to, co dzieje się na Białorusi, to, że są łamane prawa człowieka, to, że nierespektowane są warunki umożliwiające protestowanie obywateli i wyrażanie swoich opinii na temat rządu, na temat tego, co się dzieje na Białorusi. Po sobotnich protestach z okazji Dnia Wolności, które próbowały uniemożliwić siły porządkowe, zatrzymano 700 osób. W centrum Hamburga nieznani sprawcy spalili w nocy stojące na policyjnym parkingu służbowe samochody. Policja podejrzewa, że mogła tego dokonać grupa lewicowych bojowników w proteście przeciw organizowanemu w lipcu szczytowi przywódców państw G20. Minionej nocy w Hamburgu spłonęło łącznie 6 policyjnych aut. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik prasowy hamburskiej policji powiedział, że śledczy prowadzący sprawę nie wykluczają motywów politycznych podpalenia. Kilkanaście dni temu doszło w mieście do podobnych nocnych ataków na policyjne samochody, do których przyznała się lewacka grupa o nazwie Ogień i Płomienie dla Policji. Wtedy w liście zostawionym na miejscu przestępstwa poinformowali, że jest to forma protestu przeciwko organizacji w Hamburgu szczytu szefów państw grupy G20 oraz zapewnili, że będzie więcej takich akcji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pogodne w centrum i na zachodzie, na wschodzie więcej chmur, ale bez opadów, nad morzem i na krańcach wschodnich porywisty wiatr. Od 12 stopni na Podlasiu do 13 na południu, 15 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 100 lat! Wielka loteria urodzinowa Leroy Merlin. Ponad 100 tysięcy nagród do wygrania. Co tydzień rodzinny samochód, a w finale 270 tysięcy na wymarzone mieszkanie. Zrób zakupy i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Z soboty na niedzielę zmieniliśmy czas na letni. Przesunęliśmy zegarki z godziny 2 na 3. Jak wiadomo, czas zmieniamy 2 razy w roku. I tak dzieje się w 79 państwach na całym świecie. Jako pierwsi zmianę czasu wprowadzili Niemcy, a rzecz działa się w 1916 roku. Choć dużo wcześniej nad zmianami zastanawiał się prezydent Benjamin Franklin. Ostatecznie Stany Zjednoczone wprowadziły letni czas w 1918. Państwa Unii Europejskiej nie mają obowiązku wprowadzania czasu letniego. Nie ma takiego obowiązku, choć jak twierdzą zwolennicy zmian, zmieniając czas wspólnie, unikamy utrudnień, na przykład w handlu, transporcie czy komunikacji. No właśnie, czy zmiana czasu ma sens? Dyskusja trwa nie tylko u nas, w wielu krajach europejskich. Astronomowie wskazują, że niegdyś energię elektryczną przeznaczano głównie na oświetlenie stanowisk pracy i korzystanie na przykład godzinę wcześniej ze światła dziennego miało sens. Dziś ta korzyść wydaje się mniej istotna. Ponadto za każdym razem skutki zmian odczuwa nasz organizm. Według raportu Fundacji Republikańskiej korekta czasu to duże koszty ekonomiczne, także społeczne. Co ciekawe, aż 76% Europejczyków jest niezadowolonych ze zmiany czasu. Tymczasem u nas grupa posłów złożyła petycję do prezesa Rady Ministrów w sprawie rezygnacji z całego mechanizmu zmiany czasu. Stąd pytanie dzisiejsze, czy zmiana czasu jest nam potrzebna? A moim gościem jest pan Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Korekta godziny 2 razy do roku to dodatkowe koszty dla naszej gospodarki, to są koszty również społeczne. Z czego wynikają te koszty? Jak to zobrazować? Myślę, że największy koszt to nie jest ten koszt taki stricte gospodarczy, bo to są rzeczy trudno policzalne, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że gorzej nam się żyje. Nasze zdrowie niestety cierpi na zmianie czasu, dlatego że ten zegar biologiczny naszego organizmu musi się, i to niestety trochę trwa, dostosować do nowego czasu. To nie jest tak, że automatycznie, jeżeli nawet prześpimy jakoś, powiedzmy, tę zmianę, ustawimy sobie inaczej godziny pracy, to nasz organizm tego nie zauważy. No zgoda, ale to jest wpływ, umówmy się, bardzo krótkotrwały. Może demonizujemy to zjawisko? No niestety, ale nie jest to wpływ krótkotrwały, dlatego że według różnych badań mamy co najmniej 2 tygodnie, że tak powiem, gorszego życia. Na przestawienie się, tak? Tak, tak. I znaczy przede wszystkim te dwa tygodnie to chociażby naukowcy ze Szwecji czy z Finlandii wskazywali, że jest większe ryzyko chociażby zawałów serc. Mhm. Mamy dużo gorsze wyniki w nauce wśród uczniów, czy też większe liczby absencji w pracy, więcej brania dni wolnych, czy też zwolnień chorobowych związanych właśnie z tą zmianą czasu. Co więcej, naukowcy z Uniwersytetu na przykład w Alabamie udowodnili, że zwiększa się tak zwana wypadkowość i to o 10%. No tutaj jest, rzeczywiście są różne badania. Tu jest, akurat jeśli chodzi o wypadki, bardzo te badania są związane z miejscem, gdzie są przeprowadzane, dlatego że w zależności od szerokości, długości geograficznej, czas i ten słoneczny jest inny niż czas na naszych zegarkach. I w związku przy czym z tym, te badania, tylko dodam, dotyczą czasu zimowego, kiedy to śpimy krócej. Naukowcy próbowali ze wspomnianego uniwersytetu udowodnić, że krócej śpiąc po prostu, no logicznie to też przekonuje, mamy bardziej osłabiony organizm. Tak, tak. Znaczy, no, chodzi o to, że jest, człowiek jest rozkojarzony przez te kilka dni co najmniej po zmianie czasu i na pewno to ma wpływ. No to wspomniane przeze mnie wyniki w nauce czy testów, to rzeczywiście jasno wskazują, że człowiek źle przechodzi przez te zmiany. Z jednej strony zdecydowana większość Europejczyków jest niezadowolonych, jak powiedziałem, ze zmian czasu, a jednak rządy państw utrzymują tą zasadę. Wszyscy w tej sprawie zgłupieli? No to jest chyba siła status quo po prostu. To jest ta siła przyzwyczajeń. Po prostu tak długo z tego korzystaliśmy, że jest to dla nas naturalne i teraz potrzeba jakiejś dodatkowej energii, żeby dokonać tej zmiany dobrej. I myślę, że rzeczywiście potrzebny jest po prostu impuls, jakiś jeden kraj, który tu wyznaczy drogę i reszta może za nim pójść. Kłopoty można wskazywać w wielu branżach. Trudności mogą wystąpić w komunikacji pasażerskiej. Kłopoty miewają banki, znaczy banki. Klienci oczywiście banków, którzy przez długi czas przy okazji zmiany czasu nie mogą korzystać z bankowości elektronicznej. Firmy wreszcie muszą płacić, to ciekawe, za godzinę nadliczbową, tak, w przypadku cofania zegarków. Przy okazji zmiana czasu zmniejsza efektywność pracowników? To udowodnione? Tak, tak, oczywiście, że tak. Tak jak wspomniałem, chociażby liczba absencji, godzin, znaczy dni nieobecności w pracy rośnie zdecydowanie po zmianie czasu, a też bardzo ciekawe badania, które wskazaliśmy w naszym raporcie, były dokonywane w Stanach Zjednoczonych na temat liczby wypadków w pracy. Mhm. To były głównie w zakładach przemysłowych i w kopalniach i rzeczywiście ta liczba wypadków rosła i to zatrważająco, dlatego że to się przekładało w takich przemysłach ciężkich na naprawdę poważne uszczerbki na zdrowiu. Zdecydowanie tak. Powiedział pan, że ktoś musi być pierwszy. No tak, ale jeśli tylko my na przykład zrezygnujemy ze zmiany czasu, to wobec innych państw Europy może być to kłopotliwe, nie uważa pan? No myślę, że nie. To już nie jest ten etap, że jesteśmy pozbawieni jakby systemów automatycznych czy informatycznych, które mogłyby to robić dla nas. Proszę spojrzeć, że dzisiaj przejeżdżając przez granicę polsko-ukraińską i tak musimy zmieniać czas, dlatego że tam jest inna strefa czasowa i jakoś nikt z tym nie ma problemów. Bardzo często nasze telefony, na przykład łącząc się z operatorem zagranicznym, automatycznie przestawiają się, automatycznie zmieniają strefę czasową. To nie jest już żaden problem w dzisiejszych czasach. Sprawa teoretycznie jest prosta, bądź taką się wydaje. Wystarczy przekonać panią premier, która może zmienić rozporządzenie obowiązujące w Polsce. To ostatnie zostało podpisane 3 listopada ubiegłego roku. Reguluje rozporządzenie zmiany od tego roku do roku 2021. Zmiana czasu, no, tak, bardzo proszę. Tak, tylko problem jest z tym, że bardzo dużą siłę niestety w Polsce mają urzędnicy. No jest zresztą jedna tylko z wielu sfer, ale tutaj no, my publikując ten raport wysłaliśmy go też do polityków, no i dostaliśmy odpowiedź zwrotną z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, mhm, gdzie stwierdzono, że jednak jakkolwiek są różne argumenty za i przeciw, to, aha, trzeba by zrobić dokładne badania i tak dalej, i tak dalej. No niestety tak troszeczkę nas zbyto. No ja się boję, że ta siła status quo jest tak duża, że politycy nie chcą za bardzo ryzykować. To przy którym czasie pozostaniemy? Ja uważam, że powinniśmy pozostać przy letnim i my to w naszym raporcie wskazaliśmy. Ten czas letni zdecydowanie lepiej dostosowuje godziny słoneczne do dzisiejszych godzin pracy. On po prostu pozwala Polakom jeszcze pocieszyć się trochę tym słońcem, kiedy wrócą z pracy, niekoniecznie w wakacje, a z drugiej strony też powoduje, że nie wstaje tak wcześnie słońce, tak? Bo gdybyśmy z kolei zestawili czas zimowy, to mielibyśmy dni w roku, że już o 3:00 nad ranem mielibyśmy słońce, a to też, jak wskazaliśmy w naszym raporcie, niekorzystnie wpływa na sen. Nomen omen, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13:00. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska, jest naszym gościem. Dziękuję. Kwadrans po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy zmiana czasu jest nam potrzebna. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Siedemnaście minut już po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Zbyszek napisał: panie redaktorze, kto teraz będzie komentował poruszane w pańskiej audycji tematy sportowe? Jak państwo wiedzą, odszedł Paweł Zarzeczny, człowiek wielu talentów, świetny, błyskotliwy rozmówca. Mam wielki żal w tej sprawie do losu. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Rafał na antenie. Panie Rafale, witam, halo? A witam panie koło. Dzień dobry panu. Wie pan co, ten pan, który przede mną rozmawiał, to mnie trochę uspokoił, dlatego że on powiedział, że zdecydował się na czas letni. Mm-hmm. Z tego co wiem, to naturalnym czasem jest czas zimowy. I teraz wiele głosów było za tym, żeby tego czasu nie zmieniać, no ale co na przykład z naszymi dziećmi? Ja wracam do domu po pracy i jakby zostawili czas zimowy, no to z tym dzieckiem już na rower i w piłkę pograć nie wyjdę, tak? No tak. Pan... Czy to jest jakoś, no bo jeżeli możemy zrobić tak, że my sobie zostawimy czas letni, na przykład w Holandii czy w Niemczech powiedzą, nie, no a my zostawimy czas zimowy albo odwrotnie. No i to się zrobi taki troszeczkę kłopotliwy. Spory bałagan. O tym również mówiliśmy. Pan Andrzej napisał, by czemu to służy? Oszczędności energetycznych nikt nie udowodnił. Najbardziej w tym pomyśle podoba mi się zatrzymywanie pociągów na godzinę, żeby podróżni, broń Boże, nie przybyli do stacji docelowej przed czasem. Szkoda tylko, że przy zmianie czasu w drugą stronę nie można pociągów chnąć z prędkością światła. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo? Panie Piotrze, halo? Halo, halo? 19 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Ktoś tam jest, z całą pewnością. Halo, dzień dobry? Halo? Dzień halo? Dobry, witam pana. Paweł Kurkowski, dzień dobry panu, witam, panie redaktorze. Ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, mm-hmm. ze względu na szczupłość czasu ogranicza się do stwierdzenia, że ta operacja nie jest potrzebna, a chodzi przede wszystkim o koszty, które pochłania. 2 razy w roku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, pan Mariusz z nami. Panie Mariuszu, witam, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry. Tak, tutaj przedmówca mówił niepotrzebne koszty. Myślę, że bardziej w Polsce potrzebne jest zamiast zmiany czasu, zmiana rządu. Dziękuję uprzejmie. Pani Ewa napisała, ja chyba należę do mniejszości, ale bardzo lubię zmianę czasu, szczególnie na ten letni. Panie Zbigniewie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym się zapytać, jak się cały czas się mówi o szkodliwości, wpływie na zdrowie, zmiany czasu. A co mają powiedzieć ludzie, którzy pracują na zmiany? Ja na przykład przechodzę zmiany czasu czasami 2, czasami 3 razy w tygodniu, bo zmienia się moja zmiana. I tak jest całą karierę zawodową. 7 trójek na początku, 22. Daniel Alain Corona, prezes Stowarzyszenia Interesu Społecznego Wieczyste. Zmiana czasu jest nam całkowicie niepotrzebna, wprowadza więcej utrudnień i zamieszania niż jakichkolwiek pożytków. Jeżeli chodzi o zamieszanie, no to po pierwsze wiadomo, osoby są zdezorientowane, a w szczególności ta zmiana czasu powoduje także ujemne skutki zdrowotne. Są badania dokonywane przez uczelnie amerykańskie, fińskie, szwedzkie, które pokazują wpływ zmiany czasu na przykład udary mózgu. Więc to jest pierwsza okoliczność, która dyskwalifikuje jakby zmianę czasu. Druga okoliczność, transport. Wszyscy znamy te przypadki, kiedy pociąg staje przez godzinę i nie jedzie, bo właśnie jest zmiana czasu, a musi dojechać o określonej porze. I odwrotnie, tak jak było teraz sobotę na niedzielę, musi przyspieszać, żeby dojechać, bo ma już godzinne opóźnienie. Trzecia okoliczność, oszczędności energetyczne. No tu nie mamy żadnych oszczędności energetycznych, ponieważ tryb życia się całkowicie zmienił. Zresztą wystarczy przejść, kiedy jest widno i widzimy czasami, że i tak światła są zapalone, więc czy będzie zmiana czasu, czy nie będzie, to nie będzie miało wpływu na sposób oświetlenia budynków, bo ludzie i tak świecą, nie świecą zupełnie według innych zasad. Piszący słuchacz argumentuje, przecież jak człowiek wcześniej o godzinę wstaje, to wystarczy, że o godzinę wcześniej pójdzie spać, śpi tyle samo. Ja wolałbym, abyśmy operowali, ale w czasie zimowym. To znaczy, żeby nie było takich patologii, że ja latem mówię na przykład synkowi, że pora spać, bo już 19:00. A on patrzy za okna, a tu światło jak w środku dnia. Pan Zbigniew, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. W odróżnieniu od wielu ludzi ja jestem wielkim zwolennikiem zmiany czasu i powiem tak, po pierwsze, czas zimowy to jest nasz czas naturalny, natomiast dlaczego czas jest letni jest ważny? Dlatego, że w okresie, kiedy jest lepsza pogoda i jest dłuższa aktywność, jest o godzinę więcej światła zewnętrznego na aktywność poza murami. Ci wszyscy, którzy są temu przeciwni, są chyba wychowywani tylko w murach i nie widzą, jakie to jest, ma duże znaczenie to, że jest światło zewnętrzne. Ci wszyscy, którzy budowali swoje domy, wiedzą, że można dłużej pracować, więc więcej się pracuje i ci, którzy liczą ekonomiczne skutki, nie liczą tego, że jest przedłużona aktywność ludzi wtedy, kiedy jest dłużej widno. Pan Paweł. W wielu aspektach i budowlanych, i turystycznych, i rolnictwo, i wiele różnych aspektów. Pan Paweł napisał, odkąd pamiętam, to zawsze jest zamieszanie przy każdej zmianie czasu. Pan Czesław. Panie Czesławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak odnośnie już od dłuższego czasu mamy tą zmianę czasu. I tak chciałem się wypowiedzieć w tej kwestii, że mówią tu niektórzy słuchacze, że zmiana, że nie mogą sobie poradzić i tak dalej. Ja swego czasu pracowałem w systemie w kopalni 4-brygadowym i te zmiany czasu tak bardzo nie wpływały na akurat. Dzisiaj już jestem na emeryturze i tak bardzo nie odczuwam tego, tylko właśnie odnośnie ze zmianą tego czasu. Wczoraj długo na wyświetlaczu w Trójce pokazywał się jeszcze stary czas. Pan dopiero, Marcin, bo dopiero o której godzinie? Dopiero po południu został zmieniony. A no proszę. Pan Marcin napisał, pamiętajmy, że to czas zimowy jest czasem słonecznym, tak więc nie zmieniamy de facto czasu z letniego na zimowy, tylko ze słonecznego na letni. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się zgadzam z moim poprzednim panem, wcześniejszym, o korzystnym wpływie czasu letniego. Chciałem powiedzieć, że bardzo ważne jest wcześniejsze pójście spać przed godziną 12:00. To jest, nie wiem, czy ktoś to zauważa. Nasz czas w Polsce jest ustalony według południka biegnącego wzdłuż Odry. Należy sobie uświadomić, że Hiszpanie, którzy mają ten sam czas co my, oni, można powiedzieć, już 2 godziny wcześniej chodzą spać przed 12 według w stosunku do swojego czasu. Natomiast my w Polsce jesteśmy już, można powiedzieć, z tego tytułu, że południk jest na Odrze, jesteśmy już opóźnieni co najmniej Bielsko-Biała, z którego jestem 15 minut, a Warszawa jeszcze więcej. Pan Jacek napisał, jeśli według pańskiego rozmówcy zmiana czasu jest tak szkodliwa, to chyba wakacje w strefie czasowej różnej, choćby o godzinę, też są szkodliwe. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, witam, cieszę się, że do siebie dzwoniłem, jestem stałym słuchaczem Trójki i mam troszeczkę inne pytanie z innej beczki, że tak powiem, bo od dłuższego czasu troszeczkę mnie nurtuje, zaciekawia i nurtuje mnie pewien problem, znaczy to nie tyle problem, co pytanie, które chciałem panu zadać. Mhm. Czy pan Paweł Kurkowski z Gdyni ma jakieś sztywne łącze do państwa, bo on codziennie jest w stanie się dodzwonić, a ludzie wiem z tego, że dużym sukcesem jest dla nich, żeby się chociaż raz w życiu dodzwonić do Trójki. Dziękuję bardzo. Nie wiem, jak to się dzieje, jak pan Paweł to robi, ale rzeczywiście może pochwalić się wieloma łączeniami i sukcesami. Pan Rafał, panie Rafale, witam, halo. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, pozdrawiam pana redaktora. Ja chciałem przypomnieć, że jest dużo badań, które mówią, że najzdrowsze jest naświetlanie naturalnym naszym słoneczkiem, czyli promieniami światła naturalnego. My jesteśmy w tej strefie, gdzie już bliżej biegunda, że tak się wyrażę, w stosunku do tych, co są na równiku. Mhm. W związku z tym wydłużenie naświetlania uważam za bezcenne i wspaniale ludzie się czują wtedy, kiedy jest to naświetlanie tak długie. W związku z tym jestem zdecydowanie za tym, żebyśmy utrzymywali non-stop czas letni, pomimo tego, że on ładnie nie pokrywa się rzeczywiście z czasem słonecznym i wszystkim życzę zdrowia, naświetlania się, będą dobre endorfiny, będą witaminy w organizmie ludzkim. Myślę, że to jest bardzo ważny i istotny argument. Pani Weronika napisała, powiedział pan, że zmianą czasu interesował się już prezydent Benjamin Franklin, jednak Franklin nie był prezydentem, a jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję, słuszna uwaga pani Weroniko. Pan Marek, panie Marku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja tego słuchałem w telewizji przed paroma dniami odnośnie zmiany czasu. Mhm. I tam powiedziano, że to bardzo niekorzystnie wpływa, że po zmianie czasu notuje się o 10% nawet jakieś zachorowania i jest większa ilość zawałów. Panie Kubo, pan wspomniał o śmierci pana Zarzecznego. Tak to się złożyło. Ja wczoraj włączyłem trzecią stronę medalu. Mm-hmm. Usłyszałem o tej tragicznej śmierci. Naprawdę, oglądałem programy pana tego redaktora, ból głowy. Wspaniały człowiek, wielki patriota, człowiek o takich konserwatywnych, zdrowych poglądach. Wieczny odpoczynek raczy dać pani. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i słuchaczy. Mam, myślę, salomonowe wyjście w tej sprawie. Mianowicie? O pół godziny przesuwamy czas i zalawala wszystkich. Myślę, że to jest prosta sprawa i działa. Dziś pytanie, czy zmiana czasu jest nam potrzebna. 7 trójek na początku 22. Zapraszam jak zwykle na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć na stronie Trójki audycję za, a nawet przeciw. Pan Marek, panie Marku? Witam panie Kubo, witam. Marek Gawlik. Ja mam taką sugestię, że może nie zmieniajmy czasu, a dołóżmy sobie tego czasu trochę więcej. Takie 2 godziny do doby jakby doszły, to chyba wszystkim byłoby lżej. Co na to pan Rafał? Panie Rafale, halo? Dzień dobry, Rafał z Łodzi. Dzień ja dobry. Jestem zdania już od bardzo dawna, że jeżeli mamy przejść na jednolity czas, w sensie go nie zmieniać, to tylko i wyłącznie na czas letni. Ale było, jeżeli mamy go nie zmieniać, no to niech pozostanie w takim stanie, jak jest, prawda? Pani Julita napisała, zmiana czasu nie jest nam do niczego potrzebna. Pracuję przez cały tydzień od 8 do 16 i przez całą zimę nie uświadczę słońca. A brak słońca, wiadomo, to depresja, może nie jakaś straszna, ale brak energii, chęci do działania odczuwa przecież każdy. Pan Bartosz jeszcze? Panie Bartoszu, witam. Witam. W związku z zmianą czasu jest położona z ograniczaniem spożycia energii, to więc proponuję jeszcze sprawdzić godzinę policyjną i zaciemnienie. Dziękuję bardzo. 29 minut już po południu. Jakub Kulesza, Kukiz 15. Zmiana czasu nie jest potrzebna, jest to archaizm, który podłoże miał zupełnie nieaktualne na współczesne czasy. Uważam, że niezależnie od tego, czy byśmy wybrali czas letni, czy czas zimowy, zmiana czasu nie powinna mieć miejsca, ponieważ zaburza nasz rytm życia i wprowadza bardzo duże zamieszanie. 12.30. Moim gościem jest pan dr Albin Czubla, Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Aż mnie korci, aby zapytać, która godzina u pana? No oczywiście jest 12.30. 12.30. Dwa razy w roku zmieniamy czas. Tymczasem naukowcy uważają, że znikają powody, by to robić. Po co nam te zmiany czasu według pana? Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że podstawowy powód do zmiany czasu, czyli oszczędność na energii elektrycznej, jest faktycznie kwestionowany. Natomiast pozostałe powody do zmiany czasu jak najbardziej są aktualne. Także tutaj jest kwestia tylko podejścia, co my traktujemy jako wynik badania naukowego. Mm. Podając mi godzinę, spojrzał pan na swój zegarek, czy też na jakiś taki profesjonalny, specjalny w laboratorium? Znaczy, no, na razie spojrzałem na swój zegarek, bo jestem w tej chwili poza miejscem pracy. Rozumiem. A ten moment zmiany czasu, jak przebiega w laboratorium? Dzieje się coś szczególnego? Znaczy nie, to jest moment automatyczny. Tak, że w tej chwili nie ma żadnych dyżurów nocą, żeby czas zmienić. Natomiast tak naprawdę jest to zmiana, bym powiedział, że umowna. Mhm. Także systemy automatyczne same potem korygują czas o jedną godzinę. I jak ktoś odpytuje nasze systemy o czas, no to po zmianie czasu uzyskuje odpowiedź skorygowaną o jedną godzinę. Może pozostać, jak chcą niektórzy, na stałe przy czasie letnim. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o czas letni, jest zdecydowanie lepszy, bo jakie by nie były badania naukowe, to jednak godzina światła słonecznego po południu więcej, to jest duży zysk i dla zdrowia, bo jest większa rekreacja, większa jest turystyka, branża hotelarska, budownicza, nawet nasze zdrowie też na tym zyskuje, no bo więcej spędzamy czasu na świeżym powietrzu. Mhm. Natomiast jednak w naszej kulturze, czy powiedzmy akurat w Polsce, tak się utarło, że jednak my chcemy, idąc do szkoły, czy powiedzmy prowadząc dzieci do szkoły, do przedszkola, czasami do urzędu, żeby jednak już było jasno. Mhm. Jak byłby czas letni przez cały rok, to wówczas w zimie by się robiło jasno koło godziny w pół do dziewiątej, koło dziewiątej. Tak. Czyli dzieci by musiały pójść do szkoły w nocy. Po ciemku. Tak jest. I na przykład, to jeszcze ty powiem, że niektóre kraje próbowały zostawić sobie czas letni na cały rok. Na przykład Rosja 6 lat temu. Tak. I się okazało, że po 3 latach społeczeństwo zmieniło opinię, uznało, że są zbyt ciemne poranki i czas letni na stałe odwołano. Czyli w sumie zrezygnowano ze zmian czasu w ogóle oraz zrezygnowano z korzyści płynących z samego czasu letniego. No ale wydaje się, że są pewne plusy czasu stałego. Brak na przykład dezorientacji związanych ze zmianą czasu tak w ogóle. Brak komplikacji przy rozliczaniu się z pracownikami. Mamy dłuższe popołudnia ze słońcem. Mamy zatem więcej chęci, więcej energii. To nie są dobre argumenty? Znaczy, to są dobre argumenty na lato. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, to jednak w zimie ten dyskomfort jest dużo, dużo większy. Także ja bym raczej starał się patrzeć na zmiany czasu tak z perspektywy całego roku. Biorąc pod uwagę zarówno korzyści z samego czasu letniego, ale tak samo też i niedogodności, gdybyśmy zostawili czas letni przez cały rok. A rozumiem, że tak wnioskuję po tych pańskich wypowiedziach, że pozostawić tak, jak jest, tak? Moim zdaniem jest to w tym momencie optymalne rozwiązanie, ale oczywiście można by pokusić się o próbę poszukania takich analiz statystycznych, czy takich analiz, które by ewentualnie mogły spróbować odpowiedzieć na pytanie, na ile, powiedzmy, byłoby korzystne zostawienie czasu przez cały czas, przez cały rok. Jedyny problem jest taki, że trudno się bada uwarunkowania kulturowe, nasze przyzwyczajenia. Jeśli zrezygnujemy ze zmian, no to minus podstawowy będzie oczywisty. To jest rozbieżność pomiędzy nami, naszym czasem, a czasem w innych państwach, bo zakładam na przykład, że nie wszystkie państwa europejskie czas zmienią. No ale te rozbieżności i tak są, a wynikają z różnych stref czasowych. Występują przecież pewne niewygody przy na przykład podróżowaniu, prawda? Zgadza się, z tym, że ludzie na to się godzą. Natomiast ja bym tu jeszcze powiedział tak, że w Europie jest taka ciekawa sytuacja, że większość krajów ma czas według południka 15. Również i Hiszpania, która w zasadzie jest, no, przechodzi przez nią południk zerowy. I rzecz polega na tym, że po prostu wtedy są inne przyzwyczajenia, inna jest, powiedzmy, struktura dnia w Hiszpanii, inna struktura dnia w Polsce. Także kraj się dopasowuje do swojej strefy czasowej. Generalnie o co chodzi ludzkości? Żeby było widno, żeby słońce dłużej świeciło, tak? Generalnie tak, żeby kiedy wstajemy było jasno, natomiast żeby jak najdłużej może było korzystać z naturalnego światła. Choć rzecz to przecież umowna, bo od czasów Kopernika to słońce działa na niezmienionych zasadach. Słońce działa tak samo, Ziemia również kręci tak samo jednakowo. Natomiast jest tylko kwestia taka, jak my dopasujemy swoją aktywność, czy to aktywność zawodową, czy aktywność różnych instytucji, urzędów, również i radia, do pory dnia, czyli po prostu do danej godziny. Bo też się moglibyśmy równie dobrze umówić, że na przykład zaczynamy pracę o godzinie 6 rano i wszystko, powiedzmy, wszystkie szkoły, urzędy startują od 6 rano. No, to... można się umówić, że startują od 9. Dokładnie też tak. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dr Albin Czubla, Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miara. Pan Paweł napisał, polecam zapoznanie się z debatą, jaka toczy się obecnie w Hiszpanii, gdzie zastanawiają się nad przejściem do strefy czasowej GMT. Podczas przechodzenia na czas letni Hiszpania, której większość leży na zachód od południka 0, funkcjonuje według czasu słonecznego z południka 30 East, czyli wschodniego, a więc są przyspieszeni o 2 godziny. Wpływa to bardzo negatywnie na ich zdrowie, gdyż czas aktywności Hiszpanów przedłuża się do bardzo późnych godzin nocnych, a rano wstają niewyspani, co między innymi zwiększa ryzyko chorób serca, pisze pan Paweł. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Romanie. Halo? No, witam pana, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, zmiana czasu to jest anachronizm. Wszyscy pracujemy już, że wszędzie muszą być wymagania oświetlenia, czyli przy komputerze 500 luksów. gdzieś tam w jakiejś hali 350, prawda? Mhm. Światło świeci się na okrągło, czy to w biurze, czy gdziekolwiek. Sztuczne, prawda? Czy w sztuczne światło. Sztuczne tak. Światło. Musi być doświetlane, bo BHP, proszę pana, akurat robię pomiary, to wiem, jakie muszą być parametry. Wszędzie musi być doświetlone. Czyli ten argument o doświetlaniu stanowiska pracy nie ma sensu, jest nieaktualny, pana zdaniem. Mhm. Zmiana tego czasu. Poza tym mam takiego sąsiada w pobliżu Nałęczowa, ma krowy. Proszę pana, musi przestawiać te krowy dwa razy do roku po parę minut. To się wiąże ze stratami mleka, bo ona jest przyzwyczajona przez parę miesięcy oddawać mleko o godzinie 6. Ale co to znaczy przestawiać krowę w stronę słońca? No, jak to się odbywa? Jak zawsze o 6, to później mu się ten czas zmienia, prawda? Bo przyjeżdża ktoś po mleko. Mhm. Wie pan, nie może sobie tak doić, kiedy chce. No tak. I to jest... Te 10 minut dziennie musi przesunąć, to ta krowa później dochodzi do siebie tam ileś tam czasu. Czyli taka krowa jest zdezorientowana, tak? Na przykładów, prawda? Mhm. Pozdrawiam. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. No mi akurat zmiana czasu jest niezbędnie potrzebna. Bez niej nie mógłbym egzystować. Jestem z zawodu marynarzem. Mhm. Płynąc na wschód, zmieniam czas średnio co półtorej doby do przodu, płynąc na zachód odwrotnie, co półtorej doby do tyłu. No, mhm. Tak już jest. I bez tego, gdybym tego nie zrobił, dopływając do miejsca przeznaczenia, czasami mój czas byłby kompletnie nieodpowiadający temu, co no, ale jest. Pewnie, panie Leszku, na statku posługuje się pan czasem uniwersalnym, prawda? Czas uniwersalny służy tylko i wyłącznie do korespondencji i do obliczania pozycji. Mhm. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Pan Wiktor, panie Wiktorze, witam. Halo? Dzień dobry. No dzień więc dobry. Ja jestem wśród tych, którzy mają opinię taką, że te zmiany czasu to jest jedna wielka głupota. Ja się urodziłem w 1959 roku, więc pamiętam pierwszą taką zmianę w 1977. Wcześniej jak tego nie było i jakoś to szło. I moim zdaniem, jak ktoś tam sobie ubzdał o jakiejś oszczędności, no cóż to za oszczędności, skoro wieczorem owszem jest trochę dłużej przez to, że ta godzina jest do przodu, kiedy rano jak ktoś wstaje do pracy, to wstaje o godzinie 4, bo kiedyś to była godzina, bo to jest według nowego czasu godzina 5, no i to światło musi i tak zapalać, no nie, już nie mówiąc o tym, jakie to robi zamieszanie, jaki bałagan, jaki wręcz bajzer, wszędzie tam, gdzie jest ruch ciągły, czy komunikacje, czy ruch ciągły wszelkiego rodzaju, prawda, a więc jest to bzdura, najlepszy, żeby ktoś wreszcie się znalazł i powiedział stop, I żeby z tym skończyć. Zatrzymał czas po prostu. Ktoś napisał, przez całą zimę wstaję do szkoły o 5 rano. Można domyślać się, jaki widok panuje wtedy za oknem. I wracam do domu, kiedy zapada zmrok. Im bliżej wiosny, tym wcześniej robi się jasno. Zawsze niesamowicie mnie to cieszy. A w momencie zmiany czasu na letni muszę znowu wracać do wcześniejszego koszmaru. Pan Aleksander z nami, witam. Halo? Dzień dobry. Ja dzień tak dobry. Się zastanawiam, że zniesienie tych zmian czasu pozwoliłoby uniknąć tych kompromitujących potyczek z zaspanym umysłem, kiedy rano budzimy się i tam próbujemy dojść do wniosku, czy to jest 8, czy to jest 9, czy zegarek sam się przestawił, czy nie. I tyle. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Pani Anno, witam. Halo. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć na temat czasu przestawionego. Jeśli chodzi o to, to po prostu ktoś z nudów wymyślił. A teraz po prostu uważam, że jak Polska to wycofie, bo nikt nie ma odwagi się z Zachodu wycofać, to wszyscy pójdą za nią. Polacy, wycofujcie się z tego. Ze zmiany czasu. Pozdrawiam, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Witam, panie Kubo. Po pierwsze, to w Rosji nie ludzie chcieli, żeby ten czas wrócił zimowy i letni, tylko pan Putin, z tego co wiem, bo jak nastał na urzędzie kolejny raz prezydenckim, to powiedział, że czasy muszą być dwa. To jest pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o tego pana doktora. Mhm. A po drugie, to proszę pana też powiedział, że dzieci rano idą do szkoły i jest ciemno. Panie Kubo, ja odbieram dzieci swoje o godzinie 16 i w okresie jesienno-zimowym jest też ciemno, więc dla mnie to jest żaden interes, żebym miał wcześniej miał widno, a potem miał ciemno, albo odwrotnie. Zróbmy letni czas, niech to każdemu głowy nie zawraca i będzie jeden porządek, jeden spokój. Dziękuję bardzo. Pani Zofia komentuje, pozdrawiam pana, ja cierpię, kiedy muszę wstać godzinę wcześniej, ale jestem w stanie to sobie wytłumaczyć, ale mój pies zupełnie tego nie rozumie. Dlaczego musi iść na poranny spacer o godzinę wcześniej? Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Witam, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Panie Kubo, ja jestem za tym, żeby nie znosić zmiany czasu. Akurat po sobie widzę, że ja nie miałem problemu z przystosowaniem się do czasu letniego. Mhm. No i a tą godzinę odzyskamy przecież przy zmianie z czasu zimowego na z letniego na zimowe. Mhm. Następnym. Panie Jacku, halo? Może za chwilę. Dzień dobry. Bardzo proszę, słucham pana. Dzień dobry. Słyszymy się, tak, słucham pana. Proszę pana, ja mam taką sprawę odnośnie ludzkich potrzeb, takich fizjologicznych. Jeżeli ja muszę wstać, tak jak wstawałem na przykład o 5:00 i przyzwyczaiłem organizm do oddawania tych potrzeb i nagle mi zmieniają czas i wsiadam do samochodu i co wtedy? No i wtedy pan odjeżdża. Podjeżdżam gdzieś załatwić te potrzeby fizjologiczne, bo przyzwyczaiłem organizm o 5:00, ja muszę robić to godzinę wcześniej. I kłopot jest. Za kwadrans 13, program 3. Profesor Łukasz Święcicki, kierownik 2 Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii Neurologii w Warszawie. Z punktu widzenia psychiatry jest niepotrzebne. Wydaje się, że zaburza taką delikatną równowagę, którą mamy w organizmie. No i przez to utrudnia nam dostosowywanie się do warunków otoczenia. Z punktu widzenia naszego dobrostanu psychicznego jest niepotrzebna, więc jeżeli by fachowcy od finansów powiedzieli, że oni tego nie potrzebują, to należałoby ze zmiany czasu zrezygnować i większość moich pacjentów przyjęłaby to z wielką ulgą. No bo po zmianie czasu jednak bardzo wiele osób nie może sobie dobrze wyregulować rytmu snu i czuwania. Jeżeli człowiek jest zdrowy, to jest mu to dosyć wszystko jedno. Natomiast jeżeli człowiek ma skłonności do depresji, to ta zmiana tylko o godzinę jednak może spowodować, że mu się ten sen bardzo rozstroi i że przez dłuższy czas nie będzie mógł sobie tego z powrotem dobrze poukładać. A zaburzenia snu będą skutkowały też jakimś pogorszeniem koncentracji i w części osób również pogorszeniem nastroju. I to jest dosyć całkiem trudno się do tego dostosować. Wcale to nie jest takie proste. W związku z tym ja jako psychiatra od lat postuluję, żeby dać sobie spokój ze zmianami czasu. Jeden z listów naszego słuchacza komentuje pan Marek. Hiszpanie i inni południowcy żyją do późna w nocy nie z powodu czasu isty, tylko z powodu wielowiekowych tradycji kulturowych dotyczących czasu, miejsca, sposobu spędzania wolnego czasu, spożywania posiłków. Jeśli już, to większy wpływ ma na to klimat, w którym żyją południowcy, a nie czas. Pan Jarosław, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan, ja jestem za zniesieniem tego czasu letniego, bo ponieważ mój 2-letni syn nie umie się za bardzo przestawić w takich tych sytuacjach, jakie wczoraj poszedł spać o 12 w nocy, a ja na przykład wstaję na 5 rano do pracy i to jest dość ciężkie. Mm-hmm. Pan Henryk jeszcze, panie Henryku, halo. Kłaniam się. Kłaniam się. Ja mam proste pytanie, a gdzie jest stabilizacja, komfort i bezkompromisowość? Gdzie jest? A tak przy tym właśnie układzie. Mhm. Ja mam wszystko zmieniać, dlatego że jakiś, powiem tak, urzędnik, powiedzmy, tak? Tak, taki urzędnik sobie, bo to właściwie jedna osoba to dostosowała te całe zmiany. Pani, do swoich potrzeb. Pani Anna ma poważny kłopot. Napisała, mam zegarek elektroniczny. Co pół roku zastanawiam się, jak się go przestawia. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy Krzysztof. Wie pan, no, chciałem też potwierdzić to, że no, te zmiany czasu są niepotrzebne moim zdaniem i powinno się po prostu ustawić czas na czas letni. Kiedyś było tak, że ludzie wychodzili do pracy, pracowali po hutach, po jakichś zakładach, więc wtedy może to było bardziej racjonalne, natomiast w tej chwili no, zmiana pracy, ludzie pracują w innych godzinach zupełnie i sądzę, uważam, że po prostu no, powinno się to naprawdę obgadać i zmienić ten czas, żeby po prostu był tylko czas letni. To jest moje zdanie. Próbujemy obgadać. Pan Waldemar napisał ze Szczecina, jestem za zmianą czasu, ale tak przynajmniej od 30 lat. Pan Zbigniew jeszcze? Panie Zbigniewie, halo? Halo, witam panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja może z innej beczki. Jeżeli unormujemy ten czas to nie będzie pan miał tematu do audycji. Przynajmniej by dwa razy w roku, prawda? Panie Robercie, panie... witam. Halo, panie Robercie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku audycji byłem przekonany, że zmiana czasu jest bez sensu i pozostanie przy czasie letnim jest jedyną opcją, ale w toku tej dyskusji kilka argumentów a propos wstawania dzieci o ciemnościach zimą przekonało mnie. Mhm. Ale chciałem jeszcze dorzucić, że narzekania, że zmiany przynoszą koszty, można powiedzieć, że i zmiany przynoszą koszty, i brak zmian też przynoszą jakieś koszty w życiu. A trzecia sprawa, chciałbym opinię pana psychiatry troszeczkę jednak skonfrontować z innym poglądem, bo same zburzenia są to nie wszystko. Uważam, że zmiana czasu wybija ludzi z pewnej rutyny, a każda stymulacja układu nerwowego i naszego układu poznawczego jest dobra dla naszej psychiki i uważam, że więcej zmian pomoże nam w życiu kreatywniej rozwijać się i pogodniej żyć. Pozdrawiam. Pan Maciej jeszcze na koniec. Panie Macieju, halo? Witam, panie Kubo. Witam. Ja z tym wszystkim tak trochę śmiechem, trochę żartem wietrzę spisek. Mianowicie, tak jak mówił pański przedmówca, parę telefonów wcześniej, pan psycholog, jeżeli byśmy nie zmieniali czasu albo zostawili przy letnim, to on straci pracę, bo będzie miał mniej klientów, prawda? No, teoretycznie może tak się zdarzyć. Analityk rynku Paweł Majtkowski, posłuchajmy. Zmiana czasu to trochę taki element, który został opracowany w przeszłości. To jest właściwie takie rozwiązanie z początku XX wieku, kiedy chodziło o to, żeby oszczędzać energię. Dzięki temu, że zimą cofaliśmy zegarki o godzinę, dzisiaj właściwie można powiedzieć, że te efekty zniknęły. To znaczy, kiedy wracamy do domu o godzinę wcześniej, to często zużywamy tej energii tak samo dużo, że zużywa się jej w przemyśle. Także w przemyśle coraz częściej po prostu oświetla się przez całą dobę firmy światłem sztucznym. Zatem nie ma tutaj korzyści wynikającej z tego, że jest dzień. Tych negatywów z punktu widzenia ekonomii jest też jeszcze więcej. Na przykład chociażby w bankach. Co pół roku, kiedy następuje zmiana czasu, trzeba dokonywać zmian w systemach bankowych. No oczywiście nie mówiąc już o tych zmianach społecznych i związanych ze zdrowiem ludzi, które także negatywnie, jak wskazują badania, wpływają na nas. 10 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Witam. Dzień dobry. I pan dr Albin Czubla, Laboratorium Czasu Częstotliwości, Główny Urząd Miar. Witam pana również. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy zmiana czasu jest nam potrzebna, 22% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 78% odpowiada, że nie. Co ciekawe, te badania są niemalże zgodne z badaniami prowadzonymi w Europie. Jak powiedziałem, 76% Europejczyków uważa, że te zmiany czasu są nam do niczego niepotrzebne. Pan Radosław Żydok, często pojawia się ten argument związany z oszczędnością energii elektrycznej, no ale ponad wszelką wątpliwość, jak sądzę, ze słuchaczami ustaliliśmy, że jest to argument nieaktualny. Pan podziela tę opinię, prawda? Tak, oczywiście. Te oszczędności, które wykazywano na początku XX wieku, wynikały z tego, że rzeczywiście wtedy ogrom energii elektrycznej był zużywany na oświetlenie. Dzisiaj przy obecnej technologii żarówkach LED-owych czy nawet halogenowych, już pomijając to, że mamy dokładnie, tak jak wspomniał jeden z dzwoniących, mamy światło sztuczne w fabrykach przez całą dobę, no to tej oszczędności po prostu już nie ma. No tyle, że jak wskazuje Ministerstwo Gospodarki, nie chodzi nawet o oszczędność energii, a chodzi także o to, a może to argument przede wszystkim, by nie odbiegać od innych państw, bo przypomnijmy, że w Europie zmieniają czas wszystkie państwa, z wyjątkiem Islandii, Białorusi. No tak, tylko tutaj byłby kłopocik. No tylko tu znów wracamy do tego argumentu, czy to rzeczywiście jest dzisiaj realnym problemem. No moim zdaniem jednak taka zmiana automatyczna przy pomocy systemów informatycznych już byłaby wręcz często niezauważana przez ludzi. No to naprawdę nie jest już rzecz jakaś wymagająca wysiłku, a z drugiej strony na szali mamy jednak bardzo takie dotkliwe problemy, chociażby właśnie zdrowotne, czy też ekonomiczne z drugiej strony. Tak? Pan doktor Albin Czubla, bardzo proszę. Ja bym powiedział właśnie wręcz przeciwnie, że dzięki zmianom czasu jest mniej problemów zdrowotnych, dlatego że czas letni jest na tyle korzystniejszy, że jest dużo więcej czasu możemy spędzić na świeżym powietrzu, więc to się odbija pozytywnie. Natomiast z drugiej strony, jak się spojrzy na dane dotyczące liczby zawałów serca, przy jednej zmianie czasu i drugiej zmianie czasu, to przy jednej rośnie, przy drugiej maleje, więc tutaj... A przy której rośnie, przy której maleje? Tam dłużej śpimy, to maleje, tam gdzie krócej śpimy, to trochę rośnie. Natomiast gdyby to nie było w ogóle zmian czasu, to ja przypuszczam, że statystycznie by to było to samo. Czyli jakby ten, kto powiedzmy ma mieć zawał, to i tak ten zawał będzie miał, tylko tyle kwestia taka, czy to się powiąże dokładnie ze zmianą czasu, czy nie. A tak wracając już do tak poważnego tematu, argumenty za wprowadzeniem czasu letniego są jeszcze dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w ruchu pieszych, w ruchu rowerzystów. Jest też mniej włamań do mieszkań, dlatego że włamania są zwykle po zmroku, w nieobecności właścicieli. Także jest taki bezpieczny argumentów za jest więcej. Czy nawet argument podstawowy, czy pierwszy, dla którego wprowadzono czas letni, jeśli chodzi o oszczędności energii, już jest właściwie prawie nieaktualny, za wyjątkiem być może terenów wiejskich. Mhm. Natomiast pojawiły się inne aspekty, które powodują, że przez to jednak jest i bezpieczniej, i zdrowiej, i więcej spędzamy czasu na świeżym powietrzu. Pan Radosław Żydok, raz jeszcze, co dalej z Państwa inicjatywą, z tą petycją? No, my zwróciliśmy się do jakby wszystkich możliwych instancji w Polsce. Dostaliśmy odpowiedź trochę wymijającą, bo niestety Ministerstwo Rozwoju stwierdziło, że jest zobligowane dyrektywą unijną, ale jak widać w Europie ten temat nie upada. Teraz idą dalej za jakby naszym przykładem Węgrzy, którzy dokładnie postulują to samo, czyli wprowadzenie czasu letniego na stałe. Też takie głosy się pojawiają w innych krajach europejskich. Liczymy na to, że takie inicjatywy będą coraz powszechniejsze, dlatego że ludzie jednak czują, no ten wynik sądy dzisiaj na Państwa stronie internetowej jest jednoznaczny. Tak, myślę, że jednak przekonanie wewnętrzne jest takie, że trzeba to znieść i prędzej czy później znajdzie się polityk, który jakoś kampanię polityczną poprowadzi w tym kierunku. Radosław Żydok, Fundacja Republikańska, dr Albin Czubla, Główny Urząd Miar. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia panom życzę i dużo wspaniałego czasu. Za 6 minut 13. Usłyszymy się, proszę Państwa, wyjątkowo nie jutro, bo jutro niezwykłe wydarzenie o tej godzinie, Sting, a pojutrze obecność obowiązkowa, choć jutro również. Polecam, dziękuję, kłaniam się. So many heartbreaks, so little time. Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaways, through the wind and driving in my bed. I looked for Marilyn, I got Jay instead. Yes, I did. But I'll march behind you wherever you may go. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl.